Musicòpolis, la capital de la música. Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo. Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección. En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver. Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé. Yo jamás dejé de quererte a ti. Yo jamás pude negarme a ti. Jamás abandoné. He buscado la belleza y la he encontrado al fondo. Simplicidad. He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad. Sé que en esencia predomina el bien y en él confío como los demás. Y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé de pensar. Una cançó magnífica aquesta que acabem d'escoltar per començar aquest segment del vostre programa de Musicòpolis, de la capital de la música. Jamás abandoné, des del darrer disc publicat per Laura Pausini. Ens encanta aquest tema i aquesta cançó i aquest àlbum que es diu Inédito. Així se'ns acostava la cançó que va compondre al costat de Paolo Carta, Laura Pausini. Sempre m'ha agradat moltíssim la seva veu i amb Bustamante. El sentirem ara també cantar amb en David amb una de les cançons de l'àlbum Mío. És el seu senzill, la cançó de Jorge Luis Piloto que es diu Bandera Blanca. No tiene sentido continuar hiriéndonos por ese camino. No se salva nuestro amor. Discutimos sin razón por egoísmo. Y ninguno de los dos quiere admitirlo. No tiene sentido acostarnos sin hablar, fingir que dormimos, sin poner punto y final a esta guerra que nos tiene desgastados, a esta guerra que no sé cómo empezamos.

que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar molt poc estil. I que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Diu que des del porxo veu un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Quan s'hi hagi de ser, hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Des de l'Espècie és per catalogar el darrer senzill publicat per als Amics de les Arts, aquesta cançó anomenada Louisiana o Els Camps de Cotó, o la història d'algú que va marxar, que no sabia on anar, i al final, doncs, un lloc perfecte va trobar. I he fet un rodolí. Daniel Alegret, Joan Enric Barceló, Robert Costa i Ferran Piqué són els Amics de les Arts. Després de Louisiana o Els Camps de Cotó, José Luis Perales, una canció llamada Soledad. Cada camino que tomo me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad. Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol. Cada rincón del mundo me habla de ti. Me habla de ti. El aire que me hace respirar. La luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción llamada Soledad. Cada minuto de vida vivo por ti y en cada ausencia muero un poco más. Y en cada beso que no nos damos y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti. El aire que me hace respirar. La luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar. La luna llena sobre el mar y esta canción llamada Soledad. És la Sílvia Pérez Cruz. La cançó es diu Pare meu. El poble, pare meu. potser algun dia molt distretament estimava. Pare meu, que te'n vas anar pel carrer sense ganes. Pare meu, que potser algun dia molt distret m'estimaves. Per la sang que em corre tan brava per les venes, per les faccions de la teva cara que se m'esborra com el crit que ofega el meu pit. Pare meu, per la cicatriu que et partia sencera el ventre. Pare meu, pels tals secrets de la ceba als dits de la mare. Pare, per les tardes pàl·lides a la cuina de casa. Pare meu, pels somnis que devien ser teus, escolant-se per la pica. Pare meu, pels germans meus, escolant-se per la pica. Que els fils que em lliguen, els teus noms, les teves mans i el teu crani rotund i el teu riure que no m'agrada. Quan ja només volia passat el pont dels vermells. Pare meu, que retrobi intactes les meves condemnes. Pare meu, condemnes de nena de 7 anys. Pare meu, trobi intactes, pare meu, la teva història i la meva. Pare meu, juntes la teva història i la meva. Ai, gallina, por, pare meu. Ai, gallina, por, pare meu. Com mai no va poder ser i com mai no podran ser. Poder ser com mai no podran ser ara. Com mai no van poder ser, com mai no podran ser ara. Com mai no van poder ser, com mai no podré ser. Coneixem més el pare que la filla, en el meu cas, i des d'aquí també l'enyorem. Sílvia Pérez Cruz ens portava aquesta cançó dedicada al seu pare, en Castor Pérez, que ens va deixar molt jove i massa aviat. Pare meu, es deia. Shakira, canviem una mica de ritme i retornem al que ens fa moure el cos en la versió radiofònica del senzill Addicted to You, de Shakira. Ah. mi pecho el paso de una roca. Son tus ojos marrones, esta beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar, me vuelve. Anem acabant aquest programa de Musicòpolis, aquest segment, aquests 30 minuts amb actualitats musicals com aquesta cançó de Don Omar i Nati Natasha, des del Don Omar Presents MTO2 New Generation, presentant precisament a la Nati, amb el seu tema Dirty Love, i arribant, posant punt i final, amb La República de la Tramuntana, és Macaco. Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. El meu damunt pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum. Pensem el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.